ต่อนี้ไปพึงพากันตั้งใจสำรวมจิตใจของตนให้แน่วแน่อย่าส่งใจไปทางอื่นให้ถือเอาปัจจุบันนั้นเป็นหลักปัจจุบันเรานั่งอยู่ที่นี้แหละดูลมหายใจเข้าหายใจออกนั่นอยู่อย่าไปดูอย่างอื่นตั้งสติกำหนดใจดูลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าไปไม่ออกมาก็ตายหายใจออกไปแล้วไม่กลับเข้ามาก็ตายความตายเนี่ยมันมีอยู่ชีวิตนั่นมีอยู่น้อยเดียวมีแค่ลมหายใจเข้าออกเท่านั้นเองพิจารณาดูให้มันเห็นถ้าลมนี่หยุดลงเมื่อใดก็ตายเมื่อนั้นเมื่อพิจารณาอยู่อย่างนี้กิเลสตัณหาความทะเยอทะยานต่างๆมันก็เบาลงเพราะมันมองเห็นชีวิตนี้สั้นเต็มทีถ้าไม่พิจารณาอย่างนี้มันจะเข้าใจว่าตนนั้นยังไม่ตายง่ายก่อนแล้วมันจะส่งจิตให้คิดเพลินไปตามอิทธารมคืออารมณ์ที่ชอบใจต่างๆนั่นฉะนั้นอย่าให้มันคิดไปอย่างนั้นไม่มีประโยชน์อะไรมีแต่โทษทำให้กิเลสหนาแน่นขึ้นในจิตใจเตือนตนเสมอว่าเรานั่งภาวนานี่เพื่อละกิเลสนะไม่ใช่เพื่ออย่างอื่นเตือนตัวเองให้รู้ตัวเองอย่างนี้แล้วมันก็จะได้ตั้งใจให้แน่วแน่ลงไปเพราะกิเลสมันฝังอยู่ในจิตใจนั้นมันแทรกซึมอยู่ในนั้นแหละถ้ามีสติอยู่มีสติควบคุมความรู้สึกอันนี้อยู่กิเลสมันก็ไม่พุ่งขึ้นมาพอเผลอสติไประลึกไปทางอื่นมากเข้าไปแล้วกิเลสมันก็ลุกขึ้นมาครอบงามจิตทำให้จิตมัวหมองทำให้จิตพุ่งซ่านสงบอยู่ไม่ได้ดังนั้นให้พากันรู้จักกิเลสกิเลสนี่แหละมันรบกวนจิตใจให้เป็นทุกข์อยู่ในโลกสงสารอันนี้อย่าเข้าใจว่าเป็นของดีเช่นราคะความกำหนัดยินดีอย่างนี้นะไม่ใช่เป็นของดีอย่าไปชื่นชมยินดีกับความกำหนัดนั้นต้องเตือนตนเสมอว่าราคะกีนาพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าไฟคือราคะแสดงว่าราคะนี่มันร้อนเหมือนไฟเผารนจิตใจให้วุ่นวายหาความสงบไม่ได้เตือนตนให้มันเห็นว่าราคะมันไม่ดีอย่างนี้จิตไปสร้างมันขึ้นมาแล้วก็เหมือนอย่างบุคคลเอาถ่านไฟหรือเอามือไปจับถ่านไฟนั่นแหละไฟมันก็ไหม้มือเจ็บปวดอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละเมื่อจิตไปยึดเอาความรักความใคร่มาเป็นอารมณ์ความรักนั่นเป็นของร้อนมันก็เผาจิตเอาก็เร่าร้อนอย่างนั้นแหละดังนั้นน่ะให้พึงพากันพิจารณาเห็นโทษแห่งความรักความใคร่พิจารณาเห็นโทษแห่งความโกรธความโกรธนี่ไม่มีดีเลย ไม่มีดีเลยความโกรธนี่นะมีแต่โทษน้อยหนึ่งก็มีโทษหลายก็มีโทษอันนั้นนะพิจารณาให้มันเห็นให้มันเห็นความโกรธนี่ว่ามีโทษคือทำให้ไปก่อกรรมก่อเวรกับคนอื่นและสัตว์อื่นโกรธมาแล้วแสดงกิริยากายหยาบคายออกไปเช่นทุบตีผู้อื่นอย่างนี้นะแสดงกิริยาหยาบทางวาจาเช่นกล่าววาจาหยาบคายด่าพ่อล่อแม่ด่าโคตรด่าวงกันมาด่าไอ้หมูไอ้หมากันหมูนี่มันเป็นคำหยาบโลกเขาไม่นิยมกันโลกแห่งความผู้ดีนะแต่คนชั่วนั่นเขาก็นิยมแหละแต่คนผู้ดีเขาไม่นิยมกันดังนั้นเราต้องให้เข้าใจว่าพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติข้อธรรมข้อวินัยก็บัญญัติตามสภาวะของโลกนั่นนะบางสิ่งบางอย่างนะโลกเขาถือว่าคำพูดเช่นนั้นไม่ดีหยาบคายใครๆก็รังเกียจองค์เจ้าก็บัญญัติห้ามเป็นอย่างนั้นดังนั้นให้พากันพิจารณาเห็นโทษแห่งความโกรธเสมอแหละอย่าไปส่งเสริมมันต้องพิจารณาทุกวันทุกคืนไปเลยไม่เช่นนั้นแล้วก็จะละความโกรธให้เบาบางลงไปไม่ได้ก็จะสร้างความโกรธให้เกิดขึ้นในใจเรื่อยๆแหละถ้ามันเห็นว่าความโกรธเป็นของดีความหลงก็จงพิจารณาดูตัวของตัวเองว่าตนหลงมากน้อยเพียงใดพิจารณาให้เห็นความสังเวชให้เกิดความสังเวชสลดใจว่าตนมาหลงง่วงอยู่ในสงสารอันนี้หลงตาหลงหูหลงจมูกหลงลิ้นหลงอวัยวะร่างกายน้อยใหญ่ทั้งสังสำคัญว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นของของตนจริงจังแล้วก็หวงไว้แล้วก็กลัวตายเพราะมันกลัวตายเนี่ยมีใครมาหลอกลวงหลงทำให้หลงเชื่อผิดๆมันก็หลงไปตามเช่นหลงเชื่อว่าการที่ร่างกายสังขารเกิดความวิบัติแปรปรวนอยู่นี้มันมาจากสิ่งภายนอกเข้าใจว่าสิ่งภายนอกคือเช่นลุกขเทวดาภูมิเทวดาอากาศเทวดาหรือพูดผีปีชาตินาคุดคนทันสุบันอะไรพวกนี้นะถือว่ามีฤทธิ์มีเดชสามารถทำให้คนเจ็บคนป่วยล่มตายได้นี่เป็นลักษณะแห่งความหลงของจิตใจผู้ใดเห็นอย่างนี้ในพุทธศาสนาท่านเรียกว่าหลงหลงเข้าใจผิดไปแท้ที่จริงแล้วสิ่งเหล่านั้นไม่ได้มาทำชีวิตของคนเราให้เป็นสุขเป็นทุกข์ให้เสื่อมให้เจริญแต่อย่างใดเพราะว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนต่างคนต่างก็เสวยผลแห่งกรรมที่ตนทำมาแล้วแต่หนหลังทั้งนั้นแหละเหตุนั้นจะมีสิทธิ์อะไรไปเบียดเบียนผู้อื่นได้ไม่มีเพราะมันมีกรรมเป็นเครื่องผูกพันอยู่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นน่ะอันความหลงนี่น่ะมันจะแก้ได้ด้วยการที่เราภาวนาทำสติให้เข้มแข็งควบคุมจิตใจสงบนิ่งอยู่ภายในนั้นเมื่อจิตนิ่งอยู่แล้ว ปัญญามันเกิดขึ้นมันก็มองเห็นเหตุเห็นผลในเรื่องนั้นๆได้ตามความเป็นจริงดังนั้นจงพากันตั้งใจภาวนาเพ่งใจสำรวมใจเข้าไปภายในอย่าให้ใจมันพุ่งออกไปข้างนอกมันจะเห็นผิดไปถ้าใจตั้งมั่นอยู่ภายในแล้วเมื่อก็พิจารณาเห็นคำสอนของพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าสอนไว้ว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนเป็นผู้รับผลแห่งกรรมอันนั้นมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์พี่น้องติดตามมามีกรรมเป็นกำเนิดให้เกิดขึ้นมามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยผู้ใดจักทำกรรมอันใดผู้นั้นจักต้องได้รับผลแห่งกรรมอันนั้นพระพุทธองค์แสดงไว้ชัดเจนอย่างนี้แล้วเราเป็นชาวพุทธควรจะพากันพิจารณาเรื่องกรรมตามตกแต่งตนให้เกิดมาเป็นคนนี่นะหรือว่าพี่นาถึงกรรมดีกรรมชั่วกรรมชั่วนั้นมันตกแต่งให้บุคคลเป็นทุกข์เดือดร้อนถึงซึ่งความเสื่อมท่านผู้มีกรรมชั่วติดตัวแล้วไปเกิดที่ไหนก็เป็นทุกข์ในที่นั้นนั่นแหละกรรมชั่วมันจะอำนวยผลให้เป็นสุขไม่มีเลยผู้ทำกรรมดีใส่ตัวแล้วสละกรรมชั่วออกไปแล้วอย่างนี้ไปเกิดที่ไหนก็มีความสุขในที่นั้นบุญตกแต่งให้บุญตกแต่งให้เพราะตนทำบุญบุญก็ตกแต่งให้ตนมีความสุขนี่นะตนทำบุญคือทำความดีอย่างเช่นเราทำกันอยู่ในปัจจุบันนี่แหละผู้มีศรัทธาแต่ยังเล็กยังน้อยพอได้โอกาสก็ขอมาบวชในพุทธศาสนานี้สละความสุขเล็กๆน้อยๆนะออกมาสุขในการนอนสุขในการกินนั่นล้วนแต่เป็นบุญกุศลทั้งนั้นหมู่นี้นะนอนอยู่บ้านนอนจนเต็มหูเต็มตาไม่รู้จักตื่นเลยเนี่ยไม่ได้อะไรไม่ได้บุญกุศลอะไรมีแต่นอนลูกเดียวเมื่อมาบวชเป็นสามเณรอยู่ในวัดวาอารามแล้วหรือเป็นพระก็ดีจะไปทำอย่างนั้นไม่ได้เพราะมันเลื่อนขั้นแห่งชีวิตแล้วชีวิตนี่เรียกว่ามันก้าวขึ้นไปขั้นสูงขึ้นไปอีกผู้นำชีวิตของตนในก้าวสูงขึ้นไปมันก็ต้องมีข้อวัดปฏิบัติเข้มงวดไปกว่าเดิมไม่ใช่ว่าก้าวขึ้นไปสูงแล้วเราไปนั่งกินนอนกินไม่ต้องทำอะไรไม่ใช่อย่างนั้นนี่จะไปทำเหมือนเทวดานั้นไม่ได้อันเทวดานั้นกำเมิดแต่เป็นมนุษย์นี่เขาเอาทุกข์เป็นทนน่ะสร้างบุญสร้างกุศลไม่เห็นแก่ความยากลำบากอะไรทุกข์ยากก็อดเอาทนเอาขอให้ได้บุญขอให้มีศีลมีธรรมอยู่ในตนขอให้มีคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอยู่ในตนนี่เขาสร้างบุญกุศลแต่เป็นมนุษย์นี่มากมายเมื่อนั้นเขาตายแล้วบุญกุศลอันนี้จึงนำจิตวิญญาณดวงนี้ไปเกิดเป็นเทวบุตรเทวดาเสวยของทิพย์ของไม่ต้องทำหมายความว่างั้นไม่ต้องทำนาทำสวนไม่ต้องทำการค้าขายอะไรเลยบุญที่ทำในชาติเป็นมนุษย์นี่หักดลบันดาลให้ที่อยู่ที่อาศัยวิมานก็บุญบันดาลให้เลยไม่ต้องไปหาเงินทองไปสร้างไปอะไรเหมือนมนุษย์โลกนี้อย่างนี้แหละไอความสุขของคนเราเมื่อบุคคลสั่งสมบุญกุศลได้มากๆเขาแล้ว มันก็แต่งความสุขให้สูงขึ้นไปโดยลำดับอย่างนี้ให้เข้าใจผู้ใดไม่เชื่ออย่างนี้แล้วผู้นั้นชื่อว่าไม่นับถือพุทธศาสนาแหละผู้นับถือพุทธศาสนาต้องเชื่อต่อการกระทำของตัวเองไม่เชื่อมงคลตื่นข่าวดังกล่าวมาแล้วนั้นเชื่อต่อการกระทำของตัวเองนี่แหละว่าเป็นสิ่งที่อำนวยผลให้ตนเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ตนทำชั่วกรรมชั่วก็อำนวยผลให้เป็นทุกข์ตนทำดีกรรมดีก็อำนวยผลให้เป็นสุขต้องเข้าใจอย่างนี้มันจึงถูกตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อตนภาคเพียรพยายามละอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปตนก็สิ้นทุกข์ทุกข์ก็ไม่ได้ติดตามตนเมื่อหมดอายุสังขารแล้วก็เข้าสู่นิพพานไม่มีทุกข์ติดตามไปรบกวนอีกแล้วมีแต่สุขล้วนๆดังนั้นผู้ที่จะได้สุขล้วนๆอย่างนั้นต้องเอาทุกข์เป็นทุนสร้างบุญบารมีละความชั่วไม่เห็นแก่ความสุขสนุกสนานชั่วครั้งชั่วคราวเนี่ยสามเณรน้อยนี่ก็นับว่ามีบุญนะบุญบันดาลนะให้สละความสุขเล็กๆน้อยๆเหล่านั้นมาบวชประพฤติพรหมจรรย์ขยันหมั่นเพียรไม่เห็นแก่หลับแก่นอนไม่เห็นแก่อยู่แก่กินกินพออยู่ได้ให้นึกอย่างนั้นเราฉันข้าวคาบเดียวอย่างนี้นี่มันก็อยู่ได้วันหนึ่งกับคืนหนึ่งถ้าหากว่ามันอยู่ไม่ได้พระศาสดาไม่พาทำอ่ะพระองค์ก็ฉันหนเดียวเสด็จออกบวชแล้วนะนั่นแหละก็ยังได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นในโลกนี่แหละพระองค์บำเพ็ญทางสายกลางไม่ยิ่งเกินไปไม่หย่อนเกินไปดังนั้นการที่เราทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี่จึงชื่อว่าไม่ใช่สิ่งเหลือวิสัยเด็กก็ทำได้ผู้ใหญ่ก็ทำดีสตรีก็ทำได้ไม่ว่าใครๆว่าจะมีศรัทธามีปัญญามองเห็นว่านี่แหละคือทางพ้นทุกข์อย่างนี้แล้วลงมือทำได้ทางนั้นเลยนี่เรียกว่าเราอาศัยความสุขชั่วคราวแลกเอาความสุขอันไพบูลย์ขอให้เข้าใจอย่างนั้นเราไม่ติดอยู่ในความสุขชั่วคราวนี้โดยส่วนเดียวเพราะความสุขชั่วคราวก็ยังว่าชั่วคราวมันสุขไปได้หน่อยหนึ่งแล้วมันก็หมดไปอย่างนี้นะเมื่อสุขดับไปทุกข์ก็เกิดขึ้นมาแทนมันจะอยู่เฉยๆไม่ได้ร่างกายจิตใจอันนี้นะแต่โดยเฉพาะเรื่องจิตนี่แหละเมื่อสุขความสุขนี่ดับไปความทุกข์ก็เกิดมาแทนความรู้สึกทุกข์หมายความว่าเมื่อร่างกายนี้เป็นปกติอยู่ก็เป็นทุกข์กินได้นอนหลับอยู่ก็เป็นทุกข์อย่างนี้นะคันเมื่อร่างกายนี่มันวิบัติแปรปรวนไปกินก็ไม่ค่อยได้นอนก็ไม่ค่อยหลับอย่างนี้เอาแล้วร่างกายนี่ก็วิบัติแปรปรวนกระทบกับจิตนี้จิตนี่ก็รู้สึกเป็นทุกข์ถ้ารู้เท่าก็อดเอาทนเอาไม่โศกเศร้าเสียใจต่อความทุกข์ความวุ่นวายของขันธ์ห้านี้ผู้รู้เท่านะไม่ต้องเสียใจเศร้าโศกอะไรอดกั้นทนทานต่อทุกขเวทนาไปจิตนี่ก็ไม่เป็นทุกข์เวทนาก็สักว่าแต่เวทนา เวทนามันก็เป็นส่วนหนึ่งของขันธ์ 5เมื่อขันธ์ 5ไม่ใช่เราแล้วทุกขเวทนาสุขเวทนาก็ไม่ใช่ของเราต้องเข้าใจอย่างนั้นจิตนี่อาศัยอยู่ในขันธ์ 5แต่ไม่ใช่ตัวขันธ์ 5เพียงแต่อาศัยโยเหมือนใบบัวอาศัยน้ำอยู่นั่นแหละอย่างนี้แหละแต่ใบบัวก็ไม่ใช่น้ำแต่น้ำก็ไม่ใช่ใบบัวต้องให้เข้าใจอย่างนั้นใบบัวก็พอใบบัวน้ำก็พอน้ำแต่อาศัยกันอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละจิตนี่ก็อาศัยขันธ์ 5อยู่แต่ไม่ใช่ตัวขันธ์ 5แต่ขันธ์ 5นี่ก็ไม่ใช่จิตต้องให้เข้าใจอย่างนั้นถ้าหากว่าเข้าใจว่าจิตก็คือขันธ์ 5ขันธ์ 5คือจิตอย่างนี้พ้นทุกข์ไม่ได้เลยแน่นอนทีเดียวเมื่อขันธ์ 5วิบัติแปรปรวนจิตก็แปรปรวนเป็นทุกข์เพราะมันอันเดียวกันเมื่อขันธ์ 5แตกดับจิตก็สูญไปกับขันธ์ 5อีกไม่เกิดอีกนี่มันก็ไม่ใช่แล้วถ้าว่าจิตสูญไปกับขันธ์ 5อย่างนั้นแล้วมันก็ไม่เกิดอีกนะผู้สร้างบารมีเป็นพระพุทธเจ้าก็ไม่มีถ้าเป็นอย่างว่านั้นนะเพราะว่าเมื่อจิตตรงนี้ก็สูญไปแล้วบุญกุศลที่ทำก็หมดไปตามกันแล้วมันจะเต็มได้ยังไงหานิบุญนะผู้สร้างบารมีเป็นพระเจ้าก็ดีไม่มีทางเต็มเลยแต่นี่มันแตกมันดับไปแต่นามกับรูปเท่านั้นเองแต่ดวงจิตไม่ได้ดับไปกับนามกับรูปนี้ดวงจิตตรงนี้มันเป็นต้นตอของบุญของบาปก็ว่าได้ถ้าจิตยึดเอาบุญไว้บุญก็นำจิตนี้ไปสู่ที่สุขสบายอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละถ้าจิตนี้ยึดเอาบาปไว้บาปก็นำจิตตรงนี้ไปเกิดที่ทุกข์ยากลำบากนี่แหละถ้าหากว่าจิตตรงนี้มันสูญมันตายเป็นเหมือนกับร่างกายสังขารแล้วมันจะมีใครนะยึดเอาบาปไว้บาปมันจะนำใครไปสู่นรกตามที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้แล้วบุญมันจะนำใครเราไปเกิดสวรรค์ไปนิพพานน่ะใครจะเป็นผู้ไปสวรรค์ไปนิพพานนั่นแหละให้เพ่งพิจารณาดูให้มันเห็นชัดด้วยปัญญาอย่างนี้ก็หมายความว่าจิตนั่นแหละเป็นตัวตั้งตัวตีนั่นแหละเหมือนอย่างคนนี่นะคนนี่สร้างงานผานะขึ้นแล้วคนก็ขึ้นเป็นนั่งงานผานะนั่นแล้วก็ติดเครื่องเข้าไปงานผานะมันก็วิ่งไปคนก็ไปตามงานนั้นไปถึงจุดหมายปลายทางถ้างานนั้นไม่เสียหายอันนี้ก็เช่นเดียวกันนั่นแหละเมื่อจิตนี้หากมีความเห็นถูกเห็นชอบอยู่อย่างนี้มันก็สั่งสมเอาแต่บุญแต่กุศลไว้ในตนของตนไม่สั่งสมเอาบาปไว้เป็นอย่างนั้นดังนั้นน่ะเมื่อผู้ใดฉลาดรู้จักสั่งสมเอาแต่บุญกุศลใส่ตนไว้ส่วนบาปนั้นไม่เอางี้บุญกุศลมันก็เหมือนอย่างงานภาชนะที่นายช่างเขาทำดีแล้วนั่นแหละไม่เสียไม่หายอะไรอ่ะอย่างนี้พอติดเครื่องเข้าแล้วมันก็พาวิ่งไปถึงจุดหมายปลายทางได้อันบาปกรรมนี่จะไปอุปมาเหมือนยานไม่ได้เลยบาปกรรมนี่อุปมาเหมือนอย่าง ล้อเกวียนเหมือนยังแอกทับอยู่บนคอวัวพระพุทธเจ้าเปรียบไว้นะธรรมดาแอกทับอยู่บนคอวัวมันก็หนักอยู่ตลอดเวลาเลยบรรทุกสิ่งของหนักด้วยอย่างนี้นะวัวนั่นก็ต้องแบกเอาแอกนั่นดันไปตามทางอยู่นั่นเนี่ยทนทุกข์ทรมานไปเป็นงั้นอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นเนี่ยบุคคลผู้ชื่นชมยินดีในบาปในอกุศลไปยึดเอาเช่นยึดเอาความโลภยึดเอาความโกรธยึดเอาความหลงไว้อย่างนี้นะกิเลสเหล่านี้มันก็เผาจิตให้เป็นทุกข์เดือดร้อนอยู่นั่นเนี่ยจิตนี้ไม่เบาจากกิเลสเหล่านี้ไม่เบาจากความทุกข์เลยในเมื่อยึดเอากิเลสเหล่านี้ไว้ไม่เบื่อไม่นายมันไม่เพียรละมันดังนั้นทุกคนให้ภาวนาจิตสงบลงไปแล้วมันเห็นแล้ววันนี้เห็นตัวกิเลสละเห็นได้เลยความโลภนี่มันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นความโกรธเป็นอย่างนี้ความหลงเป็นอย่างนั้นมันก็รู้มันก็เห็นได้ด้วยตนเองเป็นอย่างนั้นถ้าว่าไม่ภาวนาไม่ทำใจสงบระงับแล้วกิเลสมันหุ้มห่อจิตไว้ไม่มีปัญญาที่จะมองเห็นกิเลสตัณหาเหล่านั้นได้เลยอุปมาเหมือนอย่างตาที่มีฝ้าปิดบังอยู่มันก็มัวมองอะไรก็ไม่เห็นชัดเลยเห็นพอหลัวๆเนี่ยอย่างนั้นเนี่ยทีนี้ถ้าหากว่าหมอเขาลอกฝ้าในที่หุ้มห่อตานั่นอยู่ออกไปอย่างนี้นะตานั่นก็ใสสว่างขึ้นมาทันทีเลยมันเป็นอย่างนั้นมองเห็นอะไรก็เห็นชัดเจนได้เลยข้อนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นเนี่ยเมื่อเราเพียรพยายามลอกราคะโทสะโมหานี่ออกจากจิตนี้แล้วจิตนี้ก็ผ่องใสขึ้นมาเมื่อจิตผ่องใสขึ้นมาแล้วก็รู้จักทุกข์แล้ววันนี้นะโอ้ที่พระพุทธเจ้าว่าชาติความเกิดเป็นทุกข์มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้เนาะเกิดมาแล้วมีรูปมีกายนี่มาความแก่ก็บีบคั้นเข้าไปโรคภัยไข้เจ็บก็เกิดบีบคั้นเข้าไปเป็นหวัดเป็นไอเป็นไข้ปวดหัวตัวร้อนปวดท้องหาปกความปกติไม่ได้นี่แหละถ้าใจสงบปัญญาเกิดกระมองเห็นโอ้ร่างกายขันธ์ทั้ง5นี่เป็นทุกข์จริงมันปกติอยู่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นทีนี้ที่พระพุทธเจ้าตรัสว่ามันเป็นอนัตตาเพราะมันบังคับไม่ได้เลยสังขารร่างกายอันนี้ตามเป็นจริงด้วยปัญญาอย่างนี้แหละแล้วพระองค์ทรงสอนว่าแล้วทุกข์เหล่านี้ขันธ์ทั้ง5เหล่านี้มันเกิดมาได้อย่างไรเกิดมาจากอะไรมันเกิดมาจากตัณหาความทะเยอทะยานอยากแล้วก็มีอวิชชาเป็นเพื่อนมันอยากในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในเครื่องสัมผัสต่างๆในโลกนี้ถือว่าน่าเฉยชมน่ายินดีพอใจแล้วก็ยึดเอาเป็นอารมณ์ไว้ในใจแล้วก็แสวงหาแบบนี้นะแสวงหาด้วยความยากความลำบากนี่แหละที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าตัณหามันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นั่นน่ะมันเป็นงั้น พิจารณามันเห็นเมื่อใจมันยึดมันพอใจอย่างนั้นมันทำบุญกุศลทำอะไรไปก็มันก็มีความปรารถนาให้บุญนั้นตกแต่งให้ตนได้รูปสวยๆงามๆได้ฟังเสียงไพเราะได้สูดกลิ่นหอมหวนได้รับรสอาหารอร่อยได้นั่งนอนผูกเบาะเหมาะม้อนอันอ่อนนุ่มนิ่มได้สัมผัสกับของที่ละเอียดอ่อนผ้านุ่งผ้าห่มถ้าได้ผ้าเนื้อละเอียดมานุ่งมาห่มก็ติดอกติดใจดีใจอยู่กับผ้านั้นนี่แหละบ้านช่องเลยสร้างขึ้นละเอียดประณีตวรรจงอะไรก็สวยงามเครื่องตกประดับตกแต่งอะไรก็สวยงามอย่างนี้นะเมื่อจิตไม่รู้เท่าแล้วมันก็ติดแล้วมันก็พออกพอใจอยู่ในบ้านในเรือนนั้นทำบุญกุศลอันใดก็ปรารถนาให้มีความสุขอย่างนั้นอย่างนั้นนี่นะบุญกุศลมันก็แต่งให้มาเกิดเป็นคนขึ้นมาบุญกุศลก็แต่งให้มีบ้านมีเรือนอยู่อาศัยสบายสบายมีเงินมีทองมากมายอย่างนี้นะจิตใจก็ไปติดข้องอยู่ในเงินในทองในบ้านในช่องอะไรลาภยศต่างๆหมดนั้นติดข้องอยู่แล้วแทนที่ว่าจะได้รับความสุขอย่างนั้นตลอดไปหาไม่ได้นานไปก็สิ่งเหล่านั้นก็เกิดวิบัติไปหรือถ้าสิ่งเหล่านั้นไม่เกิดวิบัติร่างกายสังขารก็แปรปรวนไปหาทางแตกดับหาได้อยู่เสวยสุขสมบัติอันนั้นตลอดไปไม่อันนี้แหละที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์จงพากันพิจารณาให้มันเห็นตามความเป็นจริงแล้วก็ละมันเสียนี่ส่วนทุกข์นั่นพระศาสดาสอนว่าละไม่ได้ในเมื่อจิตนี่ยังอาศัยขันธ์ห้านี่อยู่ตราบใดก็จะต้องได้สัมผัสกับความทุกข์อยู่ตราบนั้นแต่การที่มาฝึกฝนจิตให้ละความอยากความปรารถนาอย่างว่านั้นทำได้เมื่อเราเห็นโทษของมันแล้วแล้วก็ตัดทอนความอยากให้น้อยลงอย่างเป็นนักบวชอย่างนี้แหละก็ตัดทอนความอยากให้น้อยลงเลยบริขารเครื่องใช้ไม่สอยอันใดครับพระพุทธเจ้าก็ทรงวางระเบียบให้มีแต่พอสมมาสมควรไม่ให้ฟุ่มเฟือยเกินไปอย่างผ้าก็สามผืนอย่างนี้นะถึงแม้จะมีผ้าอาศัยอยู่บ้างก็ไม่มากนั่นแหละถ้าหากว่าสะสมไว้มากๆก็เป็นตัณหาเป็นความโลภในปัจจัยเครื่องอาศัยมันก็พ้นทุกข์ไปไม่ได้อย่างว่านั่นแหละอย่างภิกษุรูปหนึ่งแต่ครั้งพุทธเจ้าพี่สาวทอผ้าไหมให้สวยงามแล้วก็ไปวานให้ขอพระองค์เพื่อนช่วยตัดช่วยเย็บให้พอตัดเย็บเสร็จแล้วย้อมตากให้แห้งแล้วก็พับไว้ว่าวันพรุ่งนี้เราจึงอย่าพินทุอธิษฐานใช้ตกกลางคืนมาเกิดโรคปัจจุบันดันด่วนขึ้นเมื่อรู้ว่าตนจะตายก็นึกถึงผ้าเท่านั้นแหมพี่สาวของเราทำผ้าไหมมาให้เราก็จะไม่ได้นุ่งได้ห่มแล้วจะมาตายเสียละหนอจิตใจเราไปเพ่งพัวพันอยู่ในผ้านั้นพอตายลงมันก็เกิดเป็นเลนไปเกิดเป็นเลนอยู่ในผ้านั้นเลยบัดนี้พระทั้งหลายจะเอาผ้านั้นมาตัดแจกกันเลนนั้นก็ร้องให้ไปมาเสียดายอะไรผ้านั้นพระศาสดามีหูทิพย์นี่พระองค์ก็ได้ยินเสียงเลนมันร้องให้องค์จึงได้ห้ามไม่ให้พระเหล่านั้นตัดผ้านั้นแจกกันก่อนต้องรอไปถึง7วันซะก่อนให้เจ้าของผ้านั้นเขาตาย จากผ้าแล้วไปเกิดที่อื่นซะก่อนจึงค่อยแจกตัดแจกกันผ้านั้นก็หยุดไม่ตัดแจกเล่นตัวนั้นได้อาศัยผ้านั้นเป็นเครื่องอยู่ไป7วันกรรมอันนั้นมันก็หมดไปอานิสงส์แห่งการบวชนั่นก็นำไปเกิดสู่สวรรค์นั่นแหละแต่ยังว่าตัณหาอุปทานนะมันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อย่างนี้เองนะดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนผู้บวชเข้ามาแล้วหรือไม่บวชก็ตามเนี่ยก็ต้องพิจารณาปัจจัยสี่นี่ให้รู้เท่าแล้วจึงค่อยบริโภคใช้สอยรู้เท่าว่าผ้านุ่งผ้าห่มก็ดีแม้จะเนื้อละเอียดละอ่อนเนื้อละเอียดละออย่างไรก็ตามมันก็ไม่เที่ยงมันก็แตกก็ดับไปเหมือนกันเนี่ยกับร่างกายนี่นะอาหารการบริโภคจะอร่อยอร่อยสักเท่าใดมันก็ไม่เที่ยงแท้แน่นอนอะไรเลยรับประทานเข้าไปแล้วก็กากมันก็ถ่ายเทออกไปก็เป็นธาตุดินของเก่าเป็นอย่างนั้นส่วนอาหารส่วนละเอียดไปธาตุย่อยแล้วก็ส่งไปหล่อเลี้ยงร่างกายนี้ไว้มันก็หมดอายุของมันได้ชั่ววันหนึ่งคืนหนึ่งเท่านั้นหรือไม่ถึงคืนไม่ถึงวันหนึ่งคืนหนึ่งซ้ำวันเดียวไปทำการทำงานเข้าไปอาหารอันละเอียดแล้วนั้นก็หลั่งไหลออกมาภายนอกที่เรียกว่าเหงื่อใครแล้วก็ถ้าไม่ชำระล้างไม่ขัดถูปล่อยไว้วันสองวันสามวันก็ส่งกลิ่นเหม็นออกมาเลยเป็นอย่างนั้นนี่นี่แหละเพราะฉะนั้นพิจารณามันเห็นเรื่องนี้มันก็ไม่ยินดียินร้ายในอาหารนั้นฉันก็สักว่าแต่ฉันไปพอประทังชีวิตนี้ให้อยู่ได้ประพฤติพรหมจรรย์ได้บำเพ็ญบุญกุศลให้แก่กล้าขึ้นไปเท่านั้นเองไม่ใช่ว่าจะมาติดมาคล้องอยู่ในร่างกายนี้ว่าของเราของเขาไม่หวงแหนไม่ยอมให้ใครด่าว่าตีเตียนเลยถ้าใครด่าว่าตีเตียนอันนั้นก็โมโหโทโซขึ้นมานั่นก็พ้นทุกข์ไปไม่ได้ถ้าเป็นเช่นนั้นนะก็ต้องพิจารณาให้รู้เท่าผ้านุ่งผ้าห่มอาหารการบริโภคต่างๆตลอดถึงบ้านช่องหรือกุฏิวิหารอะไรที่เขาสร้างถวายจะละเอียดปานี้ยังไงก็ตามเราไปอยู่อาศัยต้องพิจารณาให้รู้เท่าอย่าไปกำหนัดยินดีในที่อยู่อาศัยอันนั้นยุกยาโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นแล้วก็มีผู้เอาหยุกเอายามาถวายให้ขบให้ฉันเช่นนี้อะไรก็ต้องพิจารณาซะก่อนจึงค่อยฉันยาอันนั้นฉันยานี่ก็เพียงแต่เพื่อบำบัดโรคภัยซึ่งเกิดอยู่ในร่างกายนี้ให้ถอนตัวออกไปให้ได้รับความสุขความสบายทางกายเพื่อจะได้สร้างบุญกุศลคุณงามความดีเพื่อจะได้ทำความเพียรละกิเลสตัณหาต่อไปเราฉันหยุกฉันดายรักษาโรคภัยนี่ไม่ใช่เพื่ออย่างอื่นไม่ใช่เพื่อให้ร่างกายนี่อ้วนพีดีงามแล้วเอาไปอวดคนอื่นเขางี้ไม่ใช่นั่นเป็นกิเลสไม่ถูกทางพิจารณาปัจจัยทั้งสี่นี่ให้เห็นแจ้งตามเป็นจริงแล้วจึงค่อยบริโภคใช้สอยมันก็ไม่เป็นโทษอะไรมันก็ไม่ก่อให้เกิดกิเลสต่างๆนานานี่ขอให้เข้าใจไว้เมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วก็ลงมือประพฤติปฏิบัติตามไปเสมอๆแล้ว กิเลสก็ไม่เกิดขึ้นเพราะปัจจัยสี่นี้เป็นเหตุเพราะหลงไหลในปัจจัยสี่นี้แล้วพิจารณาเห็นร่างกายนี่มันไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนอุปาทานจิตใจที่มายึดถือร่างกายนี่มันก็ไม่มีอาศัยอยู่ก็สักว่าแต่อาศัยอยู่เท่านั้นเองไม่ได้ถือว่าเป็นของเราของเขาอะไรเลยนี่อุปาทานพระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นปัจจัยให้บังเกิดภพหมายความว่าเมื่อจิตใจยึดถือธาตุสี่ขันธ์ห้าหรือว่ายึดถือบุญหรือบาปอะไรในชาตินี้แล้วเนี่ยบุญบาปนั้นมันก็นำดวงจิตนี่ไปเกิดในพบในชาติอื่นต่อไปอีกแล้วมันก็แก่เจ็บตายอีกอย่างนี้นะหมุนเวียนกันอยู่เนี่ยอุปทานความยึดมั่นถือมั่นมันพาให้เกิดไม่รู้จักจบเลยดังนั้นจงพากันภาคเพียรละมันไปเรื่อยๆอย่าไปท้อไปถอยเราเป็นทุกข์เดือดร้อนกับกิเลสตัณหากับอุปาทานจิตใจไปหลงยึดหลงถือของไม่เที่ยงแท้แน่นอนอย่างนี้มานับชาติไม่ถ้วนแล้วที่ร่วงแล้วมาก็เป็นทุกข์กับสังขารนามรูปที่ยึดถือมานี่แหละทุกชาติตกครบมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นทุกข์กับมันสังเกตดูให้ดีเมื่อโรคภัยเบียดเบียนเอาแล้วหาความสุขสบายไม่ได้ข้าวก็รับประทานไม่อร่อยนอนก็ไม่ค่อยหลับเดินเหินไปมาทางไหนก็ลำบากปวดแข้งปวดขาปวดเส้นปวดเอ็นเมื่อยล้าแข้งขาอันใดก็อ่อนเปรี้ยเพลียแรงถ้าไม่ระวังก็หกล้ม อันหมู่นี้นะก็ต้องพิจารณาให้มันเห็นอยู่เสมอแล้วก็มันก็ไม่ติดไม่คล้องแหละบัดนี้มันก็ไม่ติดไม่คล้องมันถ้ารู้หากเห็นด้วยตนเองเนี่ยมันรู้ขึ้นในจิตนั่นแหละรู้ว่าจิตไม่คล้องอยู่ในนามธรรมรูปธรรมอันนี้หรือว่านอกรูปธรรมนามธรรมอันนี้ออกไปจิตก็ไม่คล้องเลยอย่างนี้นะมันรู้เองเห็นเองขึ้นมาด้วยตนเองเนี่ยผู้ใดภาวนาทำใจสงบระงับแล้วนะมันก็มองเห็นทุกข์มองเห็นเหตุให้เกิดทุกข์อย่างนี้แล้วก็มาพยายามละเหตุอันนี้ตามที่พุทธเจ้าสั่งสอนไว้ระงับเหตุอันนี้เรื่องระงับตัณหาความทะเยอทะยานอยากให้เบาบางออกไปจากจิตใจนี่เนี่ยเมื่อตัณหานี่ดับไปเท่าใดทุกข์ก็ดับไปเท่านั้นทุกข์ทางใจนะเนี่ยท่านพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่านิโรธแปลว่าความดับคือตัณหามันดับจากจิตนี่แล้วทุกข์ทางจิตนี่ก็ไม่มีฮะนี่ทุกข์ทางจิตก็ดับไปจิตเป็นทุกข์เดือดร้อนวุ่นวายอยู่นี่ก็เพราะตัณหามันเผาเอาเรื่องมันนะความอยากนี่แหละมันเผาจิตใจให้ทะเยอทะยานอยากได้โน่นอยากได้นี่ไม่มีสิ้นสุดดังนั้นตัณหานี่พระศาสดาจึงทรงสอนให้เพียรละให้มันน้อยให้มันเบาบางไปเรื่อยๆตัณหาที่จะพาไปสู่นรกอบายภูมิก็คือตัณหาอยากฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมาเป็นอาหารหล่อเลี้ยงร่างกายนี้ตัณหาอยากลักทรัพย์สมบัติของผู้อื่นมาเป็นของตนโดยอาการอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นช่อเอาโกงเอาหลอกลวงเอาเหล่านี้แหละได้ชื่อว่าตัณหาความอยากในสิ่งที่ไม่เป็นสาระแก่นสารเพียงนั้นอยากได้สมบัติผู้อื่นมาเป็นของตนมันเป็นบาปเป็นโทษ แต่ถ้าตนหาเอาด้วยกำลังกายกำลังสติปัญญาของตัวเองแล้วได้มาทำความรู้เท่ามันตามเป็นจริงอย่างที่ว่ามาแล้วบริโภคใช้สอยไปมันก็ไม่เป็นโทษเป็นกรรมเป็นเวรอะไรเลยมันเป็นงั้นก็ต้องผู้ปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาเนี่ยควรเข้าใจอย่างนี้มันจึงจะดับทุกข์ทางใจได้ไม่มากก็น้อยแหละไม่ประพฤติผิดในกามไม่มักมากในกามคุณมีผัวเดียวเมียเดียวสำหรับผู้ครองเรือนเนี่ยมันก็ไม่เป็นบาปเป็นกรรมเป็นเวรอะไรสำหรับนักบวชแล้วต้องเว้นจากการชื่นชมยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสทั้งหมดเลยแม้แต่มือก็ไม่ไปแตะต้องในรูปที่เป็นที่โกงกันข้ามอย่างนั้นเมื่อตาเห็นแล้วก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาให้รู้ว่ามันเป็นของแตกของดับให้รู้ว่าเป็นของไม่สวยไม่งามเต็มไปด้วยสิ่งปฏิกูลต่างๆนานาเมื่อตาเห็นรูปสวยๆงามก็แล้วพิจารณาให้มันลงปัจจุบันนั้นอย่าไปอ้างนู่นอ้างนี้พิจารณามันเห็นชัดลงในใจว่าเป็นของแตกของดับไม่ใช่สวยงามอะไรสวยงามตั้งแต่ผิวนอกเท่านั้นเองหรอกในผิวหนังเข้าไปแล้วไม่มีอะไรสวยงามก็พิจารณาเข้าไปอย่างนี้ให้มันเห็นตามสภาพความเป็นจริงอย่างนี้นะมันก็ตัณหามันก็ระงับไปเรื่อยๆไปนะแล้ววาจาคำพูดก็เหมือนกันมันก็ออกมาจากตัณหาทันเมื่อมันอยากได้สมบัติพัฒนาของผู้อื่นเอาเป็นของตนมันก็ใช้วาจาหลอกลวงช่อโกงโกหกผกลมเอาวาจาอันนี้ก็ดีมันก็มาจากจิตนั่นเองแหละฉะนั้นถ้าจิตไม่อยากแล้วอย่างนี้วาจามันก็ไม่พูดโกหกไม่พูดหลอกลวงอยากได้สมบัติผู้อื่นเอาเป็นของตนมันก็ไม่อยากตนหามาได้เท่าไรก็ยินดีบริโภคใช้สอยอยู่เท่านั้นอันนี้แหละจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ภาคเพียรพยายามปฏิบัติตามข้อวัดปฏิบัติที่พระศาสดาทรงสอนไว้กล่าวโดยย่อก็คือผู้ครองเรือนก็ได้แก่การให้ทานการรักษาศีลการฟังธรรมไหว้พระภาวนาถ้าเป็นนักบวชก็บำเพ็ญศีลวินัยให้บริสุทธิ์ด้วยดีแล้วบำเพ็ญสมาธิให้เกิดขึ้นเจริญปัญญาให้เป็นไปต้องบำเพ็ญข้อปฏิบัติ3ประการนี้ให้เจริญงอกงามขึ้นในตนเมื่อศีลสมาธิปัญญานี่งอกงามเจริญขึ้นในจิตใจแล้วจิตใจนี้ก็มันก็รู้ทีนี้มันก็รู้อะไรเป็นทุกข์ทุกข์คืออะไรมันก็รู้อย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละมันก็รู้ว่าเหตุที่เกิดทุกข์คือตัณหามันก็รู้ชัดแบบนี้นะตัณหานี่ควรละมันก็ละไปเรื่อยๆฮะนี่มันรู้ว่าไม่ใช่สะสมให้มากขึ้นไปเป็นการตัดทอนความอยากให้น้อยเข้าไปโดยลำดับอ้าวถ้าผู้ครองเรือนก็จะคิดว่าถ้าไปละความอยากนี่แล้วจะเอาอะไรมากินก็ขี้คร้านไม่ทำงานนะสิอันนี้มันก็น่าคิดอยู่เหมือนกันต้องคิดไม่คิดก็ไม่รู้พระศาสดาทรงสอนธรรมะคำสอนนั้นไว้หลายประเภทหลายขั้นตอนเพื่อเหมาะสมแก่บุคคลหลายระดับจะพึ่งปฏิบัติตามได้ผู้ครองเรือนก็ละตัณหาความอยากอันแสวงหาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไปในทางที่เป็นบาปเป็นกรรมเป็นเวร ทำผู้อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนอันนั้นละความอยากประเภทนั้นออกอยากได้เงินทองเข้าของในทางสุจริตไม่ทุจริตไม่ช่อไม่โกงไม่ลักไม่ล่อเอาของผู้อื่นมาเป็นของตนอย่างนี้นะที่พระศาสดาทรงสอนให้อยากนั่นนะอยากได้สิ่งของไปในทางสุจริตอย่างนั้นแล้วมันก็ไม่เป็นบาปเป็นกรรมอะไรให้พากันเข้าใจเรื่องตัณหานี่แต่สำหรับเป็นนักบวชแล้วนั้นไม่ควรจะอยากอะไรเลยเพราะว่ามีชีวิตเรื่องอยู่ด้วยผู้อื่นมีชีวิตเรื่องอยู่ด้วยชาวบ้านปัจจัยทั้งสี่นั้นล้วนแต่ชาวบ้านขวนขวายมาเนื้อถวายไปเช่นผ้าหนุ่งผ้าห่มเขาก็ทอดกฐินบ้างบังสกุลบ้างถวายซึ่งหน้าเลยมีอย่างนี้แหละพระสงฆ์องค์เจ้าไม่ได้หาเงินหน้าทองไปซื้อไปหาเอานี่ข้าวน้ำโภชนาอาหารชาวบ้านเขาก็ทำนาทำไร่ทำสวนอะไรแล้วก็แบ่งกินแบ่งทานส่วนหนึ่งก็ถวายทานส่วนหนึ่งก็กินพระนี่ก็ต้องรับทายทานจากชาวบ้านรับอาหารจากชาวบ้านมาขบมาฉันก็ไม่ได้ไปหาด้วยตนเองดังนั้นพระศาสดาจึงได้ทรงวางระเบียบว่าการขบการฉันนี่ฉันมื้อเดียวก็พอแล้วเพราะว่าเราชีวิตของเราเนื่องอยู่ได้ผู้อื่นจะไปฉันมากอย่างผู้ครองเรือนอันนั้นเขาหาเองเขาหาเองเขาต้องการจะบริโภคเวลาไหนเขาก็บริโภคไปนักบวชนี่เราอาศัยชีวิตอาศัยเป็นอยู่จากชาวบ้านนะดังนั้นก็จึงทำตัวให้เป็นผู้มักน้อยเข้าไปไม่มากมากในอาหารฉันมื้อเดียวแล้วก็พอแล้วเป็นอย่างนั้นการที่บุคคลมาพิจารณาให้เห็นคุณเห็นโทษแห่งปัจจัยสี่นี้ยุกยาแก้โรคภัยแค่เจ็บก็เหมือนกันที่อาศัยก็เหมือนกันต้องพิจารณาให้รู้เท่าว่าล้วนจะเป็นของไม่เที่ยงนั้นของเหล่านี้นะของแตกของดับร่างกายไม่เที่ยงชั้นใดปัจจัยเครื่องอาศัยของร่างกายก็ไม่เที่ยงชั้นนั้นต่างก็หมดอายุแล้วมันก็แตกดับไปทุกสิ่งทุกอย่างพิจารณาลงอย่างนี้แล้วมันก็รู้เท่าอ่ะนี่มันก็ไม่ติดไม่คล้องอยู่ในปัจจัยสี่นี้แล้วก็ไม่ติดไม่คล้องอยู่ในร่างกายสังขารอันนี้ก็เพราะเราภาคเพียรพยายามภาวนาให้ใจสงบแล้วก็เจริญปัญญาใช้ความคิดความนึกวินิจฉัยเหตุผลแห่งชีวิตดังแสดงให้ฟังมาโดยลำดับนี่แหละเมื่อได้สดับตับฟังแล้วก็ขอให้จดจำอุบายต่างๆนานาเหล่านี้เราไปลงมือปฏิบัติก็จะบรรเทาเสียซึ่งกิเลสตัณหาอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เสียได้แล้วก็จะพ้นทุกข์ไปโดยลำดับดังแสดงมา